czerpania puli kuponów. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 8 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zakaz ratusza dla Marszu Niepodległości w sądzie. Prezydent i rząd organizują Marsz Biał-Czerwony, a wszystko na kilka dni przed 11 listopada. Poniedziałek, 12 listopada, dniem wolnym od pracy. Przepisy wchodzą w życie. W tym serwisie Trójki także wstrząsający raport Human Rights Watch o wykorzystywaniu seksualnym kobiet w Korei Północnej. Organizowany przez rząd pod patronatem prezydenta w Święto Niepodległości ulicami Warszawy na pewno przejdzie biało-czerwony marsz. Taka decyzja zapadła po wczorajszej rozmowie Andrzeja Dudy z Mateuszem Morawieckim. Kilka godzin wcześniej prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała, że zakazała Marszu Niepodległości. Tematem zajął się Karol Surówka. Hanna Gronkiewicz-Waltz swoją decyzję o zakazaniu Marszu Niepodległości uzasadniała m.in. kwestiami bezpieczeństwa. Mówiła, że przy kłopotach w policji trudno będzie je zapewnić uczestnikom i mieszkańcom. Warszawa dość już wycierpiała przez agresywny nacjonalizm. Po oświadczeniu Hanny Gronkiewicz-Waltz w Pałacu Prezydenckim spotkali się prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Podjęli decyzję o zorganizowaniu rządowego, biało-czerwonego marszu w miejsce zakazanego wydarzenia środowisk narodowych. Prezydencki minister Błażej Spychalski wyjaśniał, że chodzi o zapobieganie eskalowaniu negatywnych emocji, które mogą zakłócić Święto Niepodległości. Organizatorzy Marszu Niepodległości decyzję Hanny Gronkiewicz-Waltz nazwali karygodną. Zaapelowali też do prezydenta, by wstrzymał się z organizacją swojego marszu. Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz jest bowiem przekonany, że sąd uchyli zakaz ratusza. Jak wielokrotnie już żeśmy w sądzie wygrywali. Dodał jednak, że z drugiej strony decyzja prezydenta jest dobrą wiadomością, ponieważ marsz, niezależnie od organizatora, tak czy inaczej ulicami Warszawy przejdzie. Karol Surówka, Polskie Radio. Na marszu organizowanym przez rząd ma nie być emblematów identyfikujących grupy, a zaproszeni są wszyscy bez względu na przekonania i polityczne poglądy. Paweł Kukiz zapowiedział, że weźmie w nim udział pod warunkiem, że w marszu będzie uczestniczył prezydent. Rzecznik PO Jan Grabiec mówił wieczorem, że czeka na więcej szczegółów. Lider PSL-u zamierza w niedzielę odwiedzić Wierzchosławice. Politycy Nowoczesnej na marsz się nie wybierają. Dzień po święcie niepodległości w poniedziałek. Większość Polaków nie będzie musiała iść do pracy. Dziś wchodzi w życie odpowiednia ustawa. Decyzja co do 12 listopada została podjęta. Pan prezydent podpisał ustawę. Informował wieczorem prezydencki rzecznik Błażej Spychalski. Po południu Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do ustawy. Najważniejsze z nich zakładają, że w poniedziałek będą obowiązywały przepisy o ograniczeniu handlu, takie jak w święta i niektóre niedziele. Natomiast normalnie mają pracować szpitale czy apteki. Wykorzystywanie seksualnie kobiet jest na porządku dziennym w Korei Północnej, twierdzi Human Rights Watch. W opublikowanym właśnie raporcie Organizacja Praw Człowieka pisze, że wysoko postawieni koreańscy urzędnicy dopuszczają się przestępstw seksualnych i pozostają bezkarni. To niezwykle rzadki dokument, bo informacje o tym, co dzieje się w Korei Północnej, rzadko wydostają się na zewnątrz. O szczegółach Wojciech Cegielski. Raport Human Rights Watch powstał na podstawie rozmów z 62 Koreankami, które uciekły z północy. Według dokumentu wykorzystywanie seksualne kobiet stało się codziennością wśród strażników więziennych, policjantów i przede wszystkim wśród urzędników mających władzę. Kiedy urzędnik podszedł do mnie, byliśmy sami w pokoju. Nie powiedział nic, tylko zdjął spodnie i mnie zgwałcił. Nie mogłam nigdzie uciec. Poddałam się, bo bałam się, co mi zrobi, gdy będę stawiać opór. Mówi Yusur Yun, która uciekła do Korei Południowej. Według raportu kobiety ulegają policjantom i służbom bezpieczeństwa, by nie zostać aresztowanymi pod błahym pretekstem. Część wykorzystywanych kobiet z biegiem czasu zaczęła uważać to za normę społeczną. Kobiety, które uciekły z Korei Północnej, mówiły nam, że przemoc seksualna jest powszechna i stała się częścią codziennego życia, podkreśla Emma Daly z Human Rights Watch. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dodajmy, że o masowym wykorzystywaniu seksualnym kobiet w Korei Północnej informował także raport Organizacji Narodów Zjednoczonych sprzed 4 lat. W południe 11 listopada Polacy wspólnie zaśpiewają Mazurka Dąbrowskiego. Do akcji Niepodległa, do hymnu zgłosiło się już ponad 600 miejsc w Polsce i za granicą. Wiceminister kultury Jarosław Sellin. Zachęcamy, żeby wyjść z własnych domów i dołączyć do grup, które ten hymn w tym samym czasie będą śpiewali. Rejestrujemy miejsca i organizatorów tego wspólnego śpiewania w różnych miejscach w kraju i w świecie. Takich miejsc już mamy kilkaset. Nie wiem, na ilu się skończy, ale idzie to dobrze. Do akcji włącza się Polskie Radio, które wyemituje hymn z państwowych uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Kolejne informacje na antenie Trójki o 7.30. sport. Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. Piłkarska Liga Mistrzów na początek. Mimo, że takich powiedzmy hitowych starć było wczoraj zdecydowanie mniej niż we wtorek, to i tak było co oglądać. Szczególnie w Turynie, gdzie Juventus sensacyjnie przegrał 1-2 z Manchesterem United. Wszyscy podkreślają, że Ronaldo strzelił genialną bramkę, a Juventus kontrolował całkowicie przebieg gry przez 85 minut, by nierozważnie stracić 2 gole po rzutach wolnych. Kapitan Giorgio Chiellini powiedział, że cały zespół dostał nauczkę. Pod koniec zabrakło nam koncentracji i klasy, by wygrać mecz, a powinniśmy go wygrać 2 bramkami. Zawaliliśmy. Trener Allegri bagatelizował, mówiąc, że takie wpadki się zdarzają, a nawet chwalił zespół za świetną grę i stworzenie 12 sytuacji bramkowych. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. No to prawda, jeśli ktoś nie widział bramki Cristiano Ronaldo, to myślę, że warto ją dzisiaj zobaczyć. A takie zwycięstwa uwielbia trener United José Mourinho, kiedy nikt na niego nie stawia, a on i tak wygrywa. Niestety Portugalczyk po spotkaniu pokazał swoje mniej przyjemne oblicze, wyszedł na murawę i zaczął prowokować kibiców Juve. Jak przyznał w trakcie meczu, był przez nich obrażany i kiedy wygrał, był ciekaw, co teraz mają mu do powiedzenia Włosi. The Special One w formie. A co w innych ciekawszych spotkaniach? W grupie bardzo przyjemne chwile Roberta Lewandowskiego. Polak zagrał w Champions League po raz setny, strzelił 2 bramki. W klasyfikacji wszechczasów ma już 49 goli i jest 6. Wyprzedził Szewczenkę i Ibrahimowicia. A Bayern wygrał 2-0 za AEK Ateny. Oprócz tego Manchester City rozbił 6-0 Szachtara, a Real 5-0 Wiktorię Pilzno. Na naszych krajowych boiskach grali w Pucharze Polski. Do 1/8 finału awansowała Lechia Gdańsk, która pokonała 3-1 drugoligową Resowie. Także 3-1 Puszcza Niepołomice wygrała ze Starogardem Gdańskim. A w siatkarskiej Pluslidze kiedyś mecz nad mecze, teraz spotkanie trochę odarte z magii. PGS Krabbeuchatów grała z Asseco Resowią i wygrała 3-1. Mariusz Wlazły przyznaje jednak, że było na co popatrzeć. Mecz mógł się podobać kibicom, bo był zacięty, dużo walki, 2 sety na przewagi, a to czy my zajmujemy 10. czy oni ostatnie miejsce, to myślę, że w chwili obecnej nie jest ważne, bo każdy szuka tych punktów. Skra jest teraz 7, a Resowia 14. Ostatnia. Prowadzi Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która wczoraj pokonała 3-1 Jastrzębski Węgiel. A serwis kończymy koszykówką. CTC Polkowice pokonało przed własną publicznością belgijską drużynę Castors Braine 71-52 w meczu 3. kolejki Euroligi. To pierwsze zwycięstwo zespołu mistrzyń Polski w tych rozgrywkach. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę więcej chmur niż ostatnio, zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami na południu kraju małe, na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwe mrzawka, mgły oczywiście o poranku, widzialność ograniczające do 200 metrów. Temperatura od 8 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 11 w Warszawie i Lublinie, 13 w Szczecinie, Koszalinie, Jeleniej Górze i w Zakopanem, w którym jesteśmy dziś od rana, 14 w Zielonej Górze, Przemyślu, Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy i Gdańsku, 15 w Łodzi, Wrocławiu i Kielcach, do 16 w Krakowie i w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. W sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu 50 cali LED TV Philips za 1499. Starowa lodówko zamrażarka Bosch 1,85 m za 1199. iPhone SE 128 giga za 1499. W sklepach euro i na euro.com.pl. Olej z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Ciepło? Ciepło? Cieplej? Cieplej? Cieplej? Jeszcze cieplej? Bardzo ciepło? Bardzo ciepło? Cieplutko! Ciepło systemowe. Dbamy o ciepłą stronę życia w mieście. Sprawdź, czy korzystasz z ciepła systemowego. Znajdź swojego dostawcę na www.ciepłosystemowe.pl. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwrotna systryczną ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przychodzi Basia do lekarza. Dam pani zwolnienie. Pani doktor szybko wystawia je na komputerze. I nie muszę zanosić do pracy zwolnienia. A ja od razu wiem, jak długo nie będzie mojego pracownika w firmie. Od 1 grudnia zwolnienia lekarskie będą wystawiane tylko elektronicznie. Chorobowe bez papierka od 1 grudnia. Marian, okazje na 34 litery, to co to jest? No, wiadomo. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Expert. Ale to 33, Marian. No ale jeszcze wykrzyknik przecież. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Indesit za jedyne 899 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel teraz za jedyne 699 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 223@polskieradio.pl 71335, 11 minut po siódmej. Dzień dobry, z kim się jeszcze nie słyszeliśmy. O, o. Dzień dobry. Dzień dobry. Poranna audycja, kłaniamy się. Jest odpowiedni czas na to, żeby zadać ważne pytanie, proszę. Bardzo proszę. Będzie troszkę żywieniowe. No, bo jest rano. No, tak. A rano trzeba zjeść porządne śniadanie. A myśli pan, że ryba na śniadanie dobrze? Ryba jest dobra zawsze. O każdej porze dnia i nocy. Wierzę panu, że nocy też. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Szarożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Jan pyta o to, pan Jan. Pyta o to, dlaczego ryby psują się szybciej niż inne mięsa. Tak jest w istocie. Zaiste? Mięso, tak. Mięso ryby psuje się dużo szybciej niż na przykład mięso wieprzowe. Mhm. Pierwszy kłopot polega na tym, że my mówiąc psuje się, mamy na myśli to, że ono zaczyna dziwnie pachnieć. Ale to nie zawsze musi koniecznie oznaczać, że ono zaczyna być trujące, bo bakterie, które nam szkodzą, to nie są te bakterie, które powodują, że mięso śmierdzi. I na przykład to, że mięso ptactwa dzikiego poddaje się tak zwanemu kruszeniu. Czy musi skruszyć. Musi skruszyć, to w zasadzie ono się psuje. Lepiej było tego nie mówić. Okej. Okay. Zresztą nie, czy pan wie, jak jest po francusku kruszenie mięsa? Kruszę? Nie. Mortalisation. Oui? Oui. Okej. Okay. W każdym razie, o tą rybę. Pan Jan pyta. Rzeczywiście tak jest, że one psują się szybciej. I to dlatego, głównie dlatego, że ryby są zmiennocieplne i funkcjonują w środowisku o dużo niższych temperaturach niż to, w którym my funkcjonujemy. Znany jest fakt, że bakterie w wyższych temperaturach działają szybciej. Nie tylko bakterie, ale także różne procesy, między innymi enzymatyczne. Za tak zwane psucie się mięsa odpowiadają i bakterie, i enzymy. Jeżeli teraz bakterie i enzymy, te rybne, które normalnie pracują, czy działają w temperaturach dużo niższych, nagle im podwyższymy temperaturę do naszego, one działają dużo, dużo szybciej niż normalnie. W przypadku na przykład świni albo krowy, w sensie wieprzowiny albo cielęciny. Te zwierzęta funkcjonują z grubsza w takich temperaturach, w jakich i my funkcjonujemy, więc ich mięso wystawione na te temperatury po prostu się psuje swoim biegiem. A rybie mięso, ono się psuje szybciej, bo te bakterie dostają dodatkowego kopa, dlatego takiego pozytywnego. I enzymy, dlatego, że po prostu mają lepsze warunki do funkcjonowania w wyższych temperaturach. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Życzę panu ryba smacznego. Dobrze. Smacznego. Smacznego tak, ryba jest taka ryba. A to żeśmy kiedyś o tym też opowiadali. W Szwecji chyba, czy w Norwegii takie ryby są w puszkach. Ojej, tak, szwedzkie. Nie. Są już, takie. Już mieli, mamy tę rozmowę za sobą. Dobrze, dziękuję. Dobrze, dziękuję. Ja rozumiem cię, Lewska, Ostaszewska czy Herman, po mistrzowsku zbrojona, nadziana wdziękiem powłoka. By podziw znieczulił, by z plecy gładko wszedł, żeby nie palił tak, ze stratą w parze szedł. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Ja rozumiem, że ciężko z nadmiarów wybrać tę jedną, gdy zalega ci w workach masa nasion boleśnie, ale żeby aż tak nisko lecieć i by mogła się mieć w kolekcji dać. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan. Gdy na poduszki opadniesz, ci losy opróżnisz całe, zatkasz głodny jej dziób, pracować zacznie znów mózg. Patrz przez okno jak lecę, wiatr dmuchawce mnie niesie. Kłaniaj się byś dali ode mnie, szwagrów pozdrów koniecznie. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan. No, brawo, brawo, brawo, właśnie, Nosowska. Rozmawiamy ze sobą, czy nie? Pop, pop, the jam, pompy, rob. Ja mam problem z tą piosenką, mogę o tym z tobą porozmawiać. A, no dobrze, czyli trochę rozmawiamy. Nie wiem, czy państwo tam słyszeli wcześniej, ale jest delikatny foch redaktora. Powód jest na profilu Ranek w Trójce na Facebooku. Można sobie zobaczyć, dlaczego. Projekt Tata. Krystian Hanke. No świetnie państwo rozstrzygnęli problem, rozwiązany jest. Tak, nastał. Ale najbardziej podobał mi się komentarz o włosach, że zazdroszczę ci włosów. No, nie brnijmy. Nie brnijmy, dobrze. To w takim razie wróćmy do rzeczywistości, kiedy politycy spierają się o obchody święta niepodległości. Dzieci po swojemu interesują się tym, o co chodzi w świętowaniu stulecia i bardzo dobrze. W domu, w samochodzie, czasem przed snem, czasem przy okazji opowiadam, jak to było 100 lat temu. Przynajmniej staram się. A to były trudne czasy, trudne momenty. Niby radosne, a jednak niespokojne. Dopowiada Jarosław Górski, polonista, nauczyciel i pisarz dla dorosłych i dla dzieci oraz badacz tamtych czasów. Polska odzyskiwała niepodległość po bardzo krwawej wojnie. Po jednej i po drugiej stronie frontu służyli w wojsku Polacy, bijąc się o nie swoją sprawę. Po wojnie było bardzo wiele sierot. Ginęli mężczyźni, ginęli żołnierze. Nie miał kto pracować na utrzymanie rodzin. Nędza, bieda była zjawiskiem powszechnym. Ja czytałem dosyć dużo gazet z tamtego czasu. W Lublinie były ogromne problemy z zaopatrzeniem, z opałem, ponieważ pociągi z węglem nie mogły wjechać na stacje. Stacje były właściwie opanowane przez wojsko i wykorzystywane do ewakuacji wojsk niemieckich, austriackich. Ten rząd miał też zaciekłych wrogów, dochodziło do walk bratobójczych. W całym byłym Królestwie Polskim dochodziło do pogromów Żydów, a więc to były bardzo niespokojne czasy. Każdy chciał urządzać Polskę na swoją modłę i tak naprawdę Polska urodziła się na nowo. Mimo wszystko działała trochę taka romantyczna mitologia, że ta Polska to będzie taki kraj sprawiedliwy, kraj ludzi wolnych, szczęśliwych. Następne lata musiały to zweryfikować. To wyobrażenie i te marzenia, także obraz tamtych czasów, autor narysował oczami dzieci. Książka Strzała dla komendanta, historia sprzed 100 lat, opowiada o kilku dniach listopadowych, a rzecz dzieje się we wspomnianym Lublinie, skąd wspomniany tymczasowy rząd Ignacego Daszyńskiego wybiera się do Warszawy, by przekazać władzę komendantowi Józefowi Piłsudskiemu. A dzieci, najważniejsze w tej książce, piszą i właściwie postanawiają napisać petycję do władz. Historia Mietka i jego koleżanek i kolegów z podwórka jest historią wymyśloną, ale myślę, że taką historią, która mogła się zdarzyć. Dzieciom jest zimno, więc marzą o tym, żeby było im ciepło. Dzieci są głodne, więc marzą o tym, żeby mogły się najeść. Niektórzy z bohaterów muszą pracować całymi dniami, żeby zarobić na własne utrzymanie i utrzymanie rodziny i marzą o tym, żeby pójść do szkoły, żeby móc czytać książki i oglądać obrazki. Oczywiście te dzieci są takie pozytywne, ale z drugiej strony też nie wiedzą, jak to się skończy. Wierzą w to, dzieci są ufne i dają wyraz tym swoim marzeniom. A czy petycja dotarła do władz i w jakiej formie ostatecznie została zrobiona? Tego nie zdradzę. Nie to jest zresztą najważniejsze. Książkę, w której autorowi udało się uchwycić wrażliwość dzieci i prostotę ich postrzegania świata, przeczytaliśmy sobie w 2 wieczory, ale rzecz jest krótka i pochodzi z takiej serii Czytam sobie, serii do samodzielnego czytania. To zresztą edycja okolicznościowa, Czytam sobie z Kotylionem. I to są historie o bohaterach, o miejscach ważnych dla odradzającej się Polski. Książeczek o różnym poziomie trudności, od takich dla zupełnie początkujących w czytaniu. Dla nieco starszych jest w tej serii 10. Wszystkie kolorowe, ładnie zilustrowane, napisane przez znanych pisarzy, dziennikarzy, historyków, zawierają wiele ciekawostek, które pozwalają lepiej wytłumaczyć, dlaczego dziś świętujemy. Strzała dla komendanta to jedna z nich, ale także historia o psie komendanta Piłsudskiego. Mój pan woła na mnie pies. Książka, którą napisał Jan Ołdakowski. O Ignacym Paderewskim pięknie napisała Brygida Grysiak w książeczce zatytułowanej Maestro pokoju, nazywany Lwem Paryża z powodu swojej bujnej, rudej czupryny, kiedy siedział przy fortepianie. O Zofii, co zbierała kolory, to rzecz o Zofii Stryjeńskiej. W latach 20. ubiegłego wieku nie było chyba domu, w którym nie wisiałby obraz Zofii Stryjeńskiej. To ona po odzyskaniu przez Polskę niepodległości określała naszą polskość w sztuce, malowała krakowiaków, górali, No, podkreślmy, bo dziś, tak, bo dziś Zakopanem. I o tym napisała Angelika Kuźniak. Natalia Fiedorczuk-Cieślak, laureatka paszportu polityki sprzed lat kilku, napisała o koronkowej parasolce z Gdyni, czyli o tym, jak budowało się takie polskie miasto, polski port. I to jest książeczka z kolei z pierwszego etapu czytania. Mało słów, ale dużo obrazków. Natomiast poczytać też oczywiście trochę można. Jest o Łaziku na Księżycu, czyli o Mieczysławie Beckerze, Grzegorza Chlasty, o Romanie Dmowskim, Piasek i Bruk, Marcina Barana. No i o domu towarowym bracia Jabłkowscy. Napisał Cezary Łazarewicz, który także o tym domu napisał książkę dla dorosłych. Dorosłych, tak. No a o tym, że nie było telefonów i dlaczego dzieci się dziwią, słuchając o tamtych czasach, Jan Wrubel też ciekawej historii, opowiadającej pewną rodzinną historię, także o Wandzie Krachelskiej. Tych książek jest, jak powiedziałem, 10, jest co czytać, są krótkie, dzieci mogą sobie same przeczytać, ale warto opowiadać o tych czasach, tłumaczyć, bo to naprawdę były trudne rzeczy. A jak to wszystko przełożyć na język dzisiejszy? No w Świerszczyku, który też jest okolicznościowy, jest przepiękna historia Wojciecha Widłaka, legenda o ptaku i gnieździe. Taka symbolika Polski, legenda o ptaku, któremu burze zniszczyły gniazdo. Oczywiście mowa tutaj o zaborach i potem o tej nadziei i odbudowaniu tego i o tym, co trzeba zrobić, żeby to gniazdo nowe utrzymać. Bardzo piękne opowiadanie. To w Świerszczyku. Dziękuję. Krystian Hanke. Polecamy Państwu. 26 minut po 6:00 audycja poranna. Nocne wyprawy, neony wskazują mi drogę, idąc spokojnie ulicami. Toczy wojna z myślami, sam na sam, samym sobą. Dzień rozmęty pod stopami nadaje we wyobraźni kolor mowy. Tak godzinami, gdy księżyc patrzy w źrenice, umysł pobudza dźwiękami, tworząc origami z liter życia. Klatka po klatce, wersach przebijam jak pisze niebo. Czarne jak granit, klimat gęsty jak likier liczę. Kroki płytami, jakbym miał igły w podeszwach. Moje laboratorium w drodze po linii szczęścia. Dwie strony magii, przyciągam przeciwieństwa, jakbym między wymiarami odkrywał na nowo wszechświat. Idę naprzeciw przygodzie, w poszukiwaniu gwiazd, zanim horyzont przywitam już wschodem. Aura uśpionego miasta spowalnia każdy kilometr. Kocham w uczucie od lat tak samo późne wieczory. Kiedy księżyc zanicie spragniony przygody, szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc zanicie spragniony przygody, szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, laboratorium. Księżyc odbijam niczym w lustrze. Czas stoi w miejscu, jakbym trzymał go na łóżce. Spokój przenika przez skórę, dreszcze potęgują ucztę. Życie karmię obrazami, by dziecka poduszę. Noc na podróż nieznane, nie zabierzesz mi marzeń, bo tylko w nich mogę być panem. Myśli tworzą kaskady, umysł przesiąka krajobrazem. Słowa prowadzą powoli przez kolejne skrzyżowanie. Widzę fontannę barwne, one odbite od szybu. Czy chcę karmić kolorami, zanim zabiję je świt. W objęciach miasta chodnikami, krótki z przeznaczeniem firm. I ważny cel to jest kapłady, zamieniam otoczeniem pryt. Słyszę kolejne takty dźwięków tłuczonego szkła. Umysł mój pełen inspiracji, jasnych jak latarni blask. Sam na sam bitwa z myślami, nieskończony plan. Kocham ten stan, chodząc nocami, drogami uśpionych dnia. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody, szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody, szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, laboratorium. Zapraszamy do reklamy. Po pierwsze, to Volkswagen. Więc już czujesz się jakoś pewniej na drodze. Po drugie, wyposażony jest w systemy bezpieczeństwa, które widzą to, co tobie umknęło. Reagują na to, na co ty jeszcze nie zdążyłeś. A po trzecie, Teraz wymarzonego Volkswagena możesz kupić z rabatem do 22 tysięcy. Sprawdź szczegóły u najbliższego dilera. Wyprzedaż to dopiero początek przyjemności. Teraz kupisz Volkswagena także w limitowanej ofercie z przedłużoną ochroną pogwarancyjną i pakietem przeglądów. Do wykorzystania nawet przez 4 lata w cenie już od 199 zł. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7.30. Filip Jarek. Proszę Boga, aby Polacy w jedności i pokoju korzystali z daru wolności, pisze w swoim przesłaniu do Polaków papież Franciszek. List powstał w związku ze zbliżającą się rocznicą odzyskania niepodległości. O szczegółach papieskiego orędzia mówi ksiądz Paweł Rytel-Adrianik, rzecznik prasowy Episkopatu Polski. Papież Franciszek pisze, że podejmując modlitwę świętego Jana Pawła II, prosi Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru wolności. Franciszek zwraca też uwagę na to, że odzyskanie przez Polskę wolności było okupione śmiercią, więzieniem i utratą dóbr przez wielu Polaków. Dziś sejmowa komisja zajmie się wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i tymczasowe areszty dla Stanisława Gawłowskiego. Prokuratura chce postawić posłowi PO zarzuty popełnienia dwóch nowych przestępstw, jednego o charakterze korupcyjnym, a drugiego polegającego na praniu brudnych pieniędzy. Polityk w lipcu wyszedł z aresztu za kaucją, przebywał tam od kwietnia w związku z 5 zarzutami. Stanisław Gawłowski twierdzi, że jest niewinny, a śledztwo przeciwko niemu jest motywowane politycznie. Tankowiec zderzył się z norweską fregatą na Morzu Północnym u zachodnich wybrzeży Norwegii. 7 osób jest rannych. Fregata w tej chwili jest odholowywana na ląd. Na razie nie ma doniesień o ewentualnym wycieku ropy. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyrzga. Szykuje się spora zmiana, jeśli chodzi o deklaracje podatkowe. Niektórzy z Państwa będą mogli o nich zapomnieć. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, upraszczającą rozliczenia tego podatku i nakładającą na fiskusa obowiązek wypełniania deklaracji za podatników. Nowelizacja zakłada, że obok funkcjonujących dotąd sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika, czyli w postaci papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem systemu e-deklaracje, będzie nowa forma rozliczenia podatkowego polegające na wypełnieniu zeznania przez Krajową Administrację Skarbową bez konieczności składania wniosku przez podatnika. Więcej o tym w informatorze ekonomicznym o 9.30. Pierwsza po wyborach do amerykańskiego kongresu sesja na Wall Street zakończyła się mocnymi ponad 2% wzrostami głównych indeksów. Analitycy przypominają, że skala tych wzrostów była najmocniejszą reakcją na wybory w Stanach Zjednoczonych od 1982 roku. Nastroje poprawiły słowa prezydenta Donalda Trumpa o gotowości do współpracy z demokratami. Dow Jones na zamknięciu wzrósł o 2,13%, S&P podobnie. Technologiczny Nasdaq nawet 2,6% na plusie. W ślad za Nowym Jorkiem rosną parkiety w Azji, choć już nie tak bardzo. Hongkong 0,8% na plusie. Seul zyskuje 1,2%. Tokio 1,8% nad kreską. Sytuację na rynkach finansowych komentuje Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Za nami bardzo mocne odbicie na Wall Street po wynikach wyborów w Stanach Zjednoczonych, które zabrały kontrolę nad Izbą Reprezentantów Republikanom. Inwestorzy nie zareagowali negatywnie i widzieliśmy te dobre nastroje przenoszące się także na sesję azjatycką. Kolejnym impulsem, który może pomagać nastrojom, są plotki o tym, że porozumienie w sprawie Brexitu jest już niemal gotowe, przynajmniej brytyjska strona doszła tutaj do swojego tekstu i będzie możliwe kolejne spotkanie w Brukseli. Dziś jeszcze posiedzenie Fedu. Przy czym pamiętajmy o tym, że Fed będzie podnosił stopy dopiero w grudniu, także dzisiejsze posiedzenie nie powinno mieć bardzo istotnego wpływu na rynki finansowe. Na koniec jeszcze waluty. Euro kosztuje 4,29 zł, dolar 3,75, funt 4,93, a frank szwajcarski 3,75 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami na południu kraju małe, na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwa mrzawka. W godzinach porannych lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura maksymalna od 11 do 16 stopni, chłodniej na północnym wschodzie, tak mniej więcej 8-10, wiatr słaby z kierunków południowych i zachodnich, od rana jesteśmy w Zakopanem, sprawdźmy jaki poranek, tam był Rześki, po 6 było 4 stopnie, a w tej chwili Mariusz Krzemiński. No w tej chwili na pewno cieplej. Termometru przy sobie nie mam, więc nie wiem, ale tak na oko jest kilka stopni cieplej i przede wszystkim słonecznie. Słońce wyszło już, no można powiedzieć, że jest naprawdę słonecznie. Ewentualnie tylko te cienie jeszcze z gór, jakie spływają, trochę zacieniają tutaj blaski krupówki. Blaski i cienie, proszę pana. Blaski i cienie, ale no Giewont skąpany w słońcu, tak bym to określił. I tej wersji będziemy się trzymać. Zakopane połączymy się za kilka chwil, w tej chwili za 25 minut 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Propozycja obowiązuje od 5 do 14 listopada. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jesień. Szaro, buro, ale doskonale. Bo to czas wyprzedaży rocznika wszystkich modeli Fiata. Nowy Fiat Tipo z klimatyzacją i radiem z USB już od 43 900 zł. Sprawdź w salonach i na fiat.pl. Marian, okazje na 34 litery, to co to jest? No, to wiadomo. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Expert. Ale to 33, Marian. No ale jeszcze wykrzyknik przecież. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Indesit za jedyne 899 zł. Telewizor Sharp 48 cali za jedyne 1111 zł. Media Expert. Zapytaliśmy przypadkowych przechodniów, kto jest lepszym przedsiębiorcą, kobiety czy mężczyźni? Dobre pytanie. Kobiety, bo są wielozadaniowe. Mężczyźni. Chyba bardziej lubią ryzyko. Nie rozumiem, a to ma jakieś znaczenie? Nie ma, bo w biznesie nieważne, czy jesteś kobietą czy mężczyzną. Ważne, czy umiesz chwytać okazję. Dołącz do BGŻ BNP Paribas i zyskaj do 800 zł na rozwój własnej firmy. BGŻ BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Promocje trwają do 31 grudnia 2018 roku lub do wyczerpania puli nagród. Szczegółowe warunki i regulaminy promocji dostępne na 800 zł dla firmy.pl. Już dziś kup najpotężniejszy smartfon Huawei Mate 20 Pro z szybkim procesorem najnowszej generacji oraz potrójnym aparatem i ultra szerokokątnym obiektywem za 4299 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę przygotować telefony, bo za chwilę będą zaproszenia. Koncert dla Niepodległej. Sobota, 10 listopada, Stadion Narodowy. Klasyka polskiej piosenki w nowych wykonaniach. My przypominamy oryginały. Ale zanim przypomnimy kolejny, no to numer telefonu 227-3. Mamy dla Państwa zaproszenie na ten sobotni koncert, sobota wieczorem na Stadionie Narodowym. Proszę dzwonić, Piotr Łodejczeka, 227-3. No a teraz kolejne nagranie. Piotr Mac. Jedna z najpopularniejszych piosenek Powstania Warszawskiego, Warszawskie Dzieci z muzyką Andrzeja Panufnika i tekstem Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego, skomponowana została 4 lipca, a nagrana 1 sierpnia 1944 roku dla radiostacji Błyskawica i wyemitowana po raz pierwszy tydzień później. Na Stadionie Narodowym zaśpiewa ją w swoim zestawie piosenek powstańczych Jan Emil Młynarski. We'll be right back. i zaproszenia rozdane. Ale będziemy Państwa zapraszali do słuchania tego koncertu, oczywiście także retransmisja na naszej antenie. Piotr Mac, do usłyszenia także. Za 19 minut będzie 8, to jest ten moment, w którym przenosimy się. Na program zaprasza Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Extreme Wool. Trójka wraca do korzeni. I wracamy do Zakopanego, gdzie na Krupówkach jest Mariusz Krzemiński. Mariuszu, Krupówki to najbardziej znana ulica w zimowej stolicy Polski. Zarazem taki deptak, no może na wzór galerii handlowej, bo sklepów i stoisk tam co niemiara. No zaraz powiedzmy, co ciekawego można kupić na Krupówkach w tym sezonie. Co się nosi, co się kupuje? No na pewno pamiątki i tu jeśli chodzi o asortyment, to od lat niewiele się zmienia. W ofercie są między innymi elementy góralskiego stroju, no bo każdy, kto przyjedzie do Zakopanego, chce ze sobą przywieźć czy kapelusz, kierpce, kamizelkę. Dla panie są spódnice, chusty ozdabiane charakterystycznym wzorem. No panowie też często przywożą takie charakterystyczne pasy góralskie, chociażby kojarzone z postacią Janosika. To, że elementy góralskiej garderoby od lat cieszą się ogromną popularnością, nie dziwi, bo jak podkreślają etnografowie, to jeden z najważniejszych elementów tożsamości mieszkańców Podhala. No a ja postanowiłem bliżej przyjrzeć się tradycyjnemu góralskiemu strojowi i w tym celu wybrałem się do Muzeum Tatrzańskiego, gdzie pani Anna Kozak opowiedziała mi dokładnie, z czego składa się tradycyjny góralski strój. Strój góralski faktycznie jest takim najbardziej chyba rozpoznawalnym strojem regionalnym i wręcz można powiedzieć za granicą wizytówką Polski. Jeśli chodzi o strój kobiecy, to jest to biała koszula płócienna, niekoniecznie z płótna lnianego, ale biała, zdobiona haftem dziurkowym. Do tego zakładana jest najczęściej kwiecista spódnica zwana tybetką, ponieważ szyta jest z materiału z Tybetu. Taki materiał kiedyś był wykonywany z wełny kóz tybetańskich, stąd nazwa. Jest to kwiecisty materiał. Do tego jest zakładany gorset. Do tego na nogi kierpce, czyli takie obuwie już współcześnie wykonywane z juchtu wołowego, czyli z wyprawionej skóry wołowej, zdobione już współcześnie bardzo tak zwanymi cęckami, mosiężnymi ozdobami i wiązane do stopy takim rzemieniem. No i oczywiście korale. Czy korale muszą być czerwone? Tak, korale to są zawsze czerwone, one nie muszą być prawdziwe. W stroju lodowym wszelkie, powiedzmy, naszyjniki barwy czerwonej nazwane były koralami. No to przejdźmy do stroju męskiego. Tutaj mamy oczywiście białą koszulę. Pierwotnie były to koszule rozcięte z przodu i spinane na piersiach spinką. Spodnie, na Podhalu mówi się na to portki. Portki szyte z sukna, wełny białych owiec. Ten strój, oprócz tego, że jest no, strojem takim bardzo też eleganckim, no to ja widzę, że on jest taki dosyć, jak to się teraz mówi, funkcjonalny, czyli praktyczny. No jest to przede wszystkim surowca naturalnego. Był wykonany w większości z sukna. No tu koszula była płócienna z płótna lnianego, później bawełnianego, ale portki i cucha, czyli to zewnętrzne okrycie, wykonane były z sukna wełny owczej, które zawiera dużo lanoliny, więc tak, miało taką funkcję, raz, że było ciepłe, dwa, że było przewiewne. Poza tym chroniło bardzo dobrze od zimna i od wilgoci. A pas góralski, bo to też się wydaje na pierwszy rzut oka coś, co ma zdobić, ale to też jest element, który ma zastosowanie bardzo praktyczne. Wysoki taki pas typu trzos, taki zwany opaskiem, zapinany na kilka klamer, od 3 do 5 klamer. Kiedyś w przeszłości był takim pasem zakładanym albo w podróż, albo przy jakichś różnego typu pracach. Na przykład drwale zakładali pasy, ponieważ taki pas wzmacniał sylwetkę, chronił przed oberwaniem, ale również był to taki element ubioru pasterzy w Tatrach. Chronił po prostu postać górala w tym miejscu przed oberwaniem, przed wilgocią, przed zimnem. I co ciekawe, w okresie międzywojennym, gdy ubiór taki właśnie, jak tu widzimy, u Podhalan zanikał na rzecz stroju takiego miejskiego, to właśnie w stroju pasterzy przetrwał najdłużej i takie elementy jak spinka czy pas, ten szeroki opasek, właśnie przetrwał w stroju pasterzy. No i dodajmy, że taki strój góralski to przede wszystkim jest strój elegancki, więc górale często ubierają się w ten strój właśnie, kiedy mają jakieś ważne okazje i wydaje mi się, że taki no, góral to chętniej w takim swoim stroju góralskim pójdzie chociażby na ślub niż w garniturze, więc zarazem no, modnie, wygodnie i elegancko. Portki. To jest znakomite słowo, doskonałe. Mariuszu, jest jedna ważna sprawa. Ponieważ jesteś na Krupówkach, rozejrzyj się teraz bardzo uważnie i tak sobie myślę, że Krupówki kojarzą się w większości osób także z tym, że spaceruje się w tym miejscu z nartami na ramieniu. Czy są już tacy dżentelmeni, tudzież niewiasty, które spacerują, przechadzają się z nartami na ramieniu? Bo może tak można już. Już tak. To jest właśnie na środku Krupu. Staję na środku Krupówek, patrzę w dół, w lewo, w górę, w prawo. No, nart nie widać. Co do... Można się nie dziwić w sumie, że narciarzy nie ma jeszcze, bo śniegu też... Ale to nie chodzi o to, żeby na śniegu jeździć, tylko chodzi o to, żeby spacerować z nartami. To... No nie, Krupówki wyjątkowo są puste, jeżeli chodzi o tę porę roku. W ogóle ja jestem pierwszy raz w listopadzie w Zakopanem i tak mówiąc szczerze, takich luzów, takich pustek na Krupówkach to jeszcze nie widziałem. Faktem, że jest jeszcze w miarę wcześniej. Tutaj przechodniów jest trochę, ale to są miejscowi ludzie, którzy jak widać zmierzają do pracy czy do jakichś innych swoich zajęć. Turystów jest bardzo mało. Nawet wczoraj, kiedy udało mi się na chwilkę pójść w góry na krótką wycieczkę z panem przewodnikiem, przyznał, że mimo, że jest tak piękna pogoda, jest tak ciepło i tak słonecznie, to turystów jest bardzo, bardzo mało w Tatrach, więc jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszamy. Dobry cisza, moment. Może. Spokój, można. Bardzo dobry moment na zwiedzanie, na wizytę w Zakopanem. Wspomniałeś wycieczkę w górę i o to pytamy także państwa. Numer SMS-owy 73533 do wygrania. Komplet termoaktywnej bielizny bezszwowej o wartości 700 zł. Czekamy na odpowiedzi do 9:00. Rozwiązanie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a no, pytamy o taką właśnie wycieczkę w góry. Jak tak człowiek już wyjdzie wysoko, wysoko, to się zachwyca i chętnie by sobie krzyknął, ale nie wolno akurat w Parku Narodowym, więc proszę tego nie robić, no ale proszę wyrazić zachwyt werbalny nad widokami podhalańskimi i o to prosimy. 73533, 73533, taki werbalny zachwyt. O, dobrze? Dobrze. Mariusz Krzemiński, usłyszymy się za godzinę. Zapraszamy serdecznie. Na program zaprosił Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Extreme Wool. Mariusz mówił o tym, że śniegu nie ma, ale to nam nie przeszkadza. Baranica, a pod spodem bogi, ej, wierzchu baranica, a pod spodem smoki. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Może jeszcze nie dziś, ale już niedługo na pewno. Widziałem, że pan się tak niestety nabijał z tych lansujących się turystów z nartami. To, nie, nie, to nie, nie, źle pan mnie odczytał. Nie, nie, ale to nie z nartami się, proszę pana, teraz chodzi. Narty są ciężkie. Kto by się tak męczył? Ja widziałem już, wiele osób chodzi już tylko z kijkami. A proszę. Muzyczny rozkład jazdy. Może idą dopiero po narty. No, o tym, że koszula w kratę jest modna, to pan wie, ale o tym, że już kijki, a nie narty, to dopiero musiał się pan dowiedzieć. No dobrze, to ja w takim razie mam dla pana jeszcze nowszą informację. Właśnie, bywała ostatnio w Polsce, ale kto nie miał okazji lub już się stęsknił, będzie mógł wybrać się za Miedzę, zobaczyć ją, posłuchać jej, czyli Florence and the Machine, w czeskiej Ostrawie. Ogromnie popularny wśród Polaków festiwal Colors of Ostrava w postindustrialnej dzielnicy Dolni Witkowice ogłosił już drugą poważną gwiazdę przyszłorocznej edycji festiwalu. Ta między 17 a 20 lipca. Pierwszą byli wiecznie młodzi panowie z zespołu The Cure, a więc mamy już taki mały, poważny line-up, jak to mówią. Festiwal jest popularny także ze względu na cenę, bo dziś za czterodniowy karnet trzeba zapłacić 415 zł. Dla porównania organizatorzy jednodniowego Impact Festiwalu wołają za bilet na trybunie niewiele mniej. Naprawdę niewiele mniej. Sobie słucham i tak sobie oglądam, bo pani Beata właśnie przysłała zdjęcie z Tatr. Widok dzisiejszego wschodu słońca na Babiej Górze, przesłany przez mojego syna Igora. I pięknie konweniuje z tą muzyką. Tak, to prawda, ale wspaniały wschód słońca. To rzeczywiście można werbalnie się zachwycić. To Florence w lipcu, a rekordy biją oni, a w zasadzie nie oni, tylko film o nich. Bohemian Rhapsody bije rekordy oglądalności. Film trafił do kin w piątek i przez weekend zarobił imponującą kwotę. Według danych Variety biografia Queen zarobiła w weekend otwarcia w USA tylko 50 milionów dolarów. Kolejne 72,5 miliona w innych krajach. Dla porównania głośna produkcja Narodziny Gwiazdy z Lady Gagą w roli głównej w weekend otwarcia zarobiła 43 niecałe miliony dolarów. A dziś... miesiąc po premierze ma na koncie 294 prawie. No to życzymy wszystkiego dobrego. To pobiją na pewno kolejny rekord. Mecz pan ogląda wczoraj? Tak. Do końca? Do końca. Bo to ważne właśnie. Ja nie i tak rano się dość zdziwiłem, że... Myślę, że kilka osób się zdziwiło. Większość z nich była na stadionie. Dobrze. A show Jose Mourinho widział pan? Tak, widziałem. No dobrze. A to już Areta. Kolejna wiadomość muzyczna, muzyczno-filmowa. Film Amazing Grace z udziałem Aretha Franklin, który powstał 46 lat temu, wreszcie doczeka się premiery. W 1972 roku Królowa Soul w ciągu dwóch nocy zarejestrowała album koncertowy Amazing Grace, jeden z najlepiej sprzedających się albumów muzyki gospel w historii. Płyta pokryła się podwójną platyną w Stanach Zjednoczonych oraz otrzymała nagrodę Grammy. I równocześnie z nagraniami albumu trwała realizacja filmu w reżyserii Sydneya Polaka. Obraz przedstawia 30-letnią Aretha Franklin, poszukującą swoich korzeni gospel, ale film do dziś nie trafił do dystrybucji. Premierowo widzowie zobaczą go w poniedziałek podczas DOC New York City Festival w Nowym Jorku. Oczywiście. Czekamy także na obraz w Polsce, a teraz... No, przerwij, spróbuj. Ale nie można, bo brutalnie zaatakował i nie da się przerwać.